أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشهر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بلا بس وہ ہی کو بستے ہیں. تدی زینا و ذکر کئی چگورا تا صبح جہاد کوئی تب دعوت کار کے ترسو پوری جی شرک دا دنیا نا ختم شوے نہیں فتنه دا دنیا نا ختم شوی نئی دا نشته چی زبا دا دعوت کار و میاش وکما یا دا شانتی دو میاشتی کال پوری بکوما نا نا اگا جی تکل سور عنکبوت تا منگا ورسیدو انشاءاللہ فاغی کی با بیا تفصیل کو نو دا دعوت زمانه با سم رئی زما استاد پارا نمونا اللہ رب العزت نوح علیہ السلام را لے گرے دے چی آغا گوری نحنیم سا وکال دعوت کرده ده آسی نا چی توی جزا با یومیاشت دعوت کار کوما یا با کال کوما یا با دو کالا نا نا طول عمر با دعوت که نحنیم سا وکالا دا بستا دعوتی مطلب دا چی طول عمر با تا دعوت کار که دعوت دا کار زما استا پا زمبا باندی لگی دره ده شرکیات با دا دنیا نا ختمو پا دعوت باندی لکہ قرآن کی اللہ صفا ہوئی چی ہر سکولو والا زیماک عزت زور کو ما زلالت زور کو ما رزق زور کو ما دغ شانتی اولاد ورکولو والا زیما لکہ سمونگا تبلیغیان رونا چی وئی وئی دا اللہ نا دا کی دو یقین و دا مخلوق نا دا نکی دو یقین زما استا پزڑکی راشی دا دق کلمه معنی دا چی لا اله نشت دے لائق دا عبادتو یعنی اول با نفیو کی یعنی اس سو کولو والا نشت دے الا اللہ و دا اللہ نا دا کی دو یقین چی دا یقین زماستا پوشنو بس زماستا زلطا مسئلہ پریوتلا زماستا عقیدہ مضبوط شوا نو بیا پدے کیس قسم نقصان نشیرات لے نو فرمائی وقاتلوهم تاسو جنگ کوئی دا دیو سرا حتی لا تکون فتنتن تردی پوری جی پاتی نشی شرکو فتنہ دا فا قرآن کی شپیت زل ذکر شوی دا ساٹ زل را غری دا قرآن کی نو فرمائی فتنہ شرک مانا شرک یعنی جی پاتی نشی پا دنیا کی شرکو وَيَكُونَ الدِّينَ یا دا فتنی مطلب دا دے جا مسلمانانو تنگول کم زیگی جا مسلمانانو تا تکلیفونا رسیگی مصیبتونا رسیگی نو دا غی تا فتنہ وئی نو چکل مسلمان پا امن شی دا غی کافرانو مشرکانو یہودیانو دلاسا نو حالا با استا دعوت کمپلیٹ شی کدا نئی استا دعوت با گور جاری وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او شی قانون خاص دیو اللہ دا اللہ قانون پا مخدزم کباندی راشی پا ان التحاو کچری دیو منشو دا شرکنا فلا عدوانا ننشت دے سزا دا زیادی الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندی گورا نبی علیہ السلام مکی مکرمه ته لاړ هغه فتح کړه نو هغه مشرکان یریدل او رپیدل د ډیر یری نه چې مونږ سره به اوس نبی علیه الصلاه والسلام سره کوي هغه ورته وایي زه ستاسو سره هغه عمل کوم کوم چې یوسف علیه الصلاه والسلام پر ورونو باره کې کوم خبره کړی وا چې لا تسریب علیکم اليوم نن پتا زمانه سمرامتیا نشته ده د قشان دی نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې تاسو باندې سمرامتیا نشته ده تاسو ایمان قبول کو تیر شوی ګنا شوی ده الله دې تاسو ته داغه معافي وکي او نور پتا تاسو باندې هیڅ قسم ملامتیا نشته ده نو فرمایي فلا عدوان الا على الظالمين نشته ده سزا د زیاتی مگر په ظالمانو باندې بیا مخکې فرمایا شهر الحرام و بشهر الحرام قدردان میاشتی په بدلا د قدردانو میاشتو کې دی عزت والا میاشتی په بدلا د عزت والا میاشتو کې والحرمات قصاص او عزتنا د بدلی دی دا شانتی عزتنا د بدلی دی څه مطلب آداب ساتلو کی با قصاص کے ندیم آیات مطلب دادے چه صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آغی ویل چه دا عزت پا میاش کی دا کافر زمونگ سر جنگ کئی نو مونگ بسک و ربا اللہ دا آیاتو نراولی گل یعنی چه کلا دا دیو دا صلح حدیبیه پا موقع باندی دیو دا صلح او جوړه وکړه چې جنگ به نکاو صحابه یې ریدل ولا سينه چې دا کافران راشي دا عزت اغسلور میاشتې دي وزل قاعده دا بل ذل حجله بل محرم او رجب چې په دیو کې زمون سره جنگ کوي نو مونږ به سکو الله تعالی نو الله ورله جواب را ولېګو چې دا استاو سره زیاته کوي نو تاسو دې بدل بیر داخله دا جنگ نه دی استاو دا زیاتی بدل دی دا خود میاشتو بیزتی ندا اغیس تاسو عزت لوٹکی نو تاسم تقبل بدل واخلی بلکه داد اغیی دا زیادی بدل لی تا جنگ مکوا تا جنگ اولا نکاو خوچی اغیی دا مندی اول شو نو بیا وره و تا بدل پری ندی یاد اغا شانتی دویم نمبر توجیه ذکر کئی صحابه رضی اللہ تعالی عنهم مکیت اتلل او دا زیل قیده پا میاش کی نو کافرانو د حدیبیه په مقام کې باندې کړي وسنګ چې ما تاسو ته وسو ویلو نو دوی ډیر زیات خپو او دغه شانتي بل چې الله اسینا زموږ د عمره پاتې شو از صحابه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ویل دا نشي کېده مونږ به لازمی عمره کوو خو هغه کافرانو پرې نه غوډل الله رب العزت وحی راولېګل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او خیر دی را روان کاله به عمره وکي نو چې کله نبی علیه السلام واپس کېدو نو دا آیاتونه تلاوت کړو چې انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا تاسو فتح حاصل کړه ښکارا پته تاسو ته میلاو شو و سری گئی مو الله آیاتونه راولېګل نبی علیه السلام خپل صحابه ته وای تاسو مخه پکېږئ الله رب العزت آیاتونه راولېګل او دې صلح کې زمون د پاره خیر دی زمون د پاره فتح ده نو فرمای والحرمات قصاص عزتنا د بدلی دی فمن اعتدى علیکم چاچ زیاته وکو پتا سو باندې فاتدو نو تاسو بدل د زیاتی ورکئی علیه بمثلی پمثل داغی باندی دویتا پمثل داغی باندی ما تدا علیکم سنگ جستاسو سرا زیتے کڑے دے ظلم کڑے دے واتقوا اللہ دا اللہ تعالی نا ویرے گئی وعلمو او فویشی ان اللہ مع المتقین بے شکا اللہ تعالی اغد متقیانو سر دے اغه دا اغه چا مر غره دے جی سوک د ګنا نه ځان بچ کئ بیا فرمای وان الفقو فی سبیل الله وای اسنا ورته جهادونه کې او د پیسې نه د زړه نه کې په جب د لړم کې نه ولې دے او پیسې په ځان وجنی ګوره پیسې به هم خرج کئ جهاد کې داغه سره سره به مال هم لګي مال به جمع کې پاغه باندې به وسلاغ لی دغه شانتي مدارس لو ورکوا غربا او فقرا لو ورکوا مجاهد جهاد لذي هغه سره خرچنيشتي هغه له پیسې ورکوا وادي په جهاد وای کار نه کی جهاد غواړي نہ انفاق واڑی اڑے بنی بتا انفاق کے خرچ بکے نو فرمائی وانفقوا فی سبیل اللہ تاسو خرچ کوئی پلار د اللہ تعالی کی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکا تاسو مغر زوی فلا سنا ہلاکت مغر زوا فل زاننا ہلاکت پجما کولو د مالون سرا سمطلب شان نزول د دیزے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چکلا فتح راغلا نو قریشو تاوی چی دا آیات زمونگ بارکی راغلے دے او دین وسپرشو نو مونگا رازی چی دا کوٹے وسپرو کوٹے جوڑی کو او دا شانتی پٹو کی کارو نشرو کو اللہ رب العزت و فرمائی چی نا دا کار مکوا اسنا خیرت د نیر نشی او تب دنیای کارونو کی کوټه به جوړه زمیدارو کی باړه می او الله با ستا هلاکت را ولی دا هلاکت دی ور دنیا کی ورالم نشی د دین کار کوا دین نه لري پر شوه فرمای ولا تلقو بیدیکوم ال تهلوکا فلزان فلزان مغرزوا پجما کولو د مالونو سره هلاکت تا یا بل توجیه او رب دی زگی صحابی دے غزال تلے دے جہاد لتلے دے او حال تا د سحری منز دے سحری مانز تمخ کی شو بل صحابی ور توئی تم لجم مکہ وا غدغا مجاہدین و امیر وو آغا آغا جم وکلا ور اروست نہ شو چکلے جم وکلا واپس راغل المدینه منوره تا نبی علیہ الصلات و سلام تا آغا بل صحابی ورتا کیناتا اللہ حبیبا دا سڑے تا پا ہم باندی امیر کڑے ہو او دا باندی او دا ساغوستے ہو جنابت و تراغلے ہو دا شپی او دا صرف او دا سوکو جمونگ لجم وقل مخ کی شو و ایما ورتا ویل چی جم مکوا او دا مونگ لجم وقل ما تا خب پتا وا چی پا دی سڑی غسل واجب شوی دی او دا بیام مونگ لجم وقل غیر آوکتو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تفوس کئی وی ولی دی دا سکار کڑے ہو آغا ورطا ہوئی آغا صحابی ورطا پرمائی وی دا اللہ رسولا ما قرآن ویلے دے قرآن کی ما دا ورید لی دی چی ولا تلقو بی ایدی کومنت دہلو کا تاسخ پل زان حلاکت تا مغرز ہوئی نو ما باندی ٹھیک دا چی غسل آغوختے ہو خو یخنی دیر زیادتا ہوا و بڑی ریخی وی دگر مولو سبندو بس نو نو کما چری غسل کڑے وی نو زپا دا غزے کی دا دی دلاسا مڑکی دما یا دا چی ما تسا مرض لگی دو ما پل زان پی جان دو نو دی وجی نا ما تیمو مو خو چی پا زور زان حلاک کولے نشما دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغا ور تسوا نویل ویل ٹک تا خدی کری دی نو چی کل تا تا پتا لگی پی اوزے کی ستا حلاکت تے ستا جسم تا نقصان رسی نو تبا سوچ کے زان بنا تبا کے اللہ دیر غفور رحیم ذات تے نو فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تاسو مغرز وی فلا سنا حلاکت تا حلاکت تا گورے زان وانا چے وَأَحْسِنُوا أَوْ تَأْسُنِي كَوَي إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الله غره مين کیدنې ګوکارو سرا تاسو د شانتي اخلاص کوی په عمل کې الله تعالی مين کید اخلاص عمل کوون کو واره سرا بس ته ها بیا وقاتلوهم پوری صفات نشی فتنہ شرک و یکون الدین للہ او شی قانون خاص دا اللہ تعالی فینلتا او کچری دیو منشو کچری دیو منشو دا شرک نا فلا عدوانا ننشت دے سزا دا زیادی اللہ علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندی الشہر الحرام بشہر الحرام قدردانی میاشتی فبدلا دا قدردانو میاشتو کی دی والحرمات قصاص او عزتنا د بدلی دی فمنات دا علیکم چاچی زیاته وکو استاسو سرا فات دو علیه بمثلی نو تاسو بدل د زیاتی ورکی اغیطا پشان داغی ما تدا علیکم سنگی تستاسو سرا زیته کڑے دے واتقوا اللہ دا اللہ تعالی نویرے گئی وعلمو وفویشی دا اللہ فا احکاماتو کی دا اللہ نویرے گا وعلمو وفویشی ان اللہ مع المتقین بشک اللہ تعالی دا پیزگارو سر دے اللہ دا متقیانو سر دے متقیان سوگ دی ہدل للمتقین چو ایدا ہدایت دے دا متقیانو دا پارا دا قرآن نفرمائی وانفقو فی سبیل اللہ تاسو خرش کوئی فلا رد اللہ تعالی کی ولا تلقو بی ایدیکو میرا تحلکا تاسو مغرزوئی فلزانونا حلاکتا و احسنو او نیکی کوئی ان اللہ یحب المحسنین بشک اللہ تعالی من قید نیکو کارو سرا بیا وقاتلوهم تاسو جنگ کوئی دا دیو سرا حتا لا تکون فتنتن تردی پوری چپاتی نشی فتنا شرک ویکون الدین للہ شی دین خاص تا اللہ دا فارا شی قانون دا اللہ تعالی فین انتاو کچری دیو منشو فلا عدوانا نشتر سزا دا زیتی اللہ علا الظالمین مگر فظالمانو باندی الشهر الحرام عزت والا میاشت بالشهر الحرام پا مقابل دا عزت والا میاشتو کی دی والحرمات قصاص و عزتنا دا بدلی دی فمن اعتدا علیکم چاچی زیاده وکو پتاسو باندی فاتدو علیه نو تاسو زیاده وکی داغی سرا بمثلی پشان داغی ما تدا علیکم سنگی چی زیاده کرده ستاسو سرا واتقوا الله هذا الله تعالى نويري غي وعلموا فيش ان الله مع المتقين بشك الله سرد متقيان ندي والفقوا هرج كوي في سبيل الله فلا رد الله تعالى كي ولا تلقوا او مغرزوا بايديكم لا سنا فل الى التهلكه هلاكتا يعني بيزي بيزي اسينا بيسي ونا لاجي لا سنا كنترول كغوري فزوليات ومن مال دولت ونا لاجي یا دا شانتی د دې لاسونو نه داسې عمل سرزد نه کې چې هغه ستا هلاکت ذریعه وګرځي واسینو نیکی کوي ان الله یحب المحسنین بشک الله مینه کوي د نیکانو سره